wal qusul ci ngay la li dukhuli makkata gir duggu makka mustahab lu ñu sopp la kon sangu gir bo de bëgg duggu makka lu ñu sopp la wal jamhu boole ga laylatul matar ci guddik taw takhfifun ak wayfal la wa qad fa'alahu defon nako al khulafa way wute ar rashidun ñi way jup wana boole ti sa ge fekk asaman day taw ba mel no xam ci ko musa mel dana taw waxnañ ko ci gannaaw boole timi sa ge non ñu ko waxe ñu japp dal la luñu maye la bu di woyofal tax tayé dem di ci waat ge ci tawbe yi demé nonu wal jamhu boole ga bi kharafata ci arafa wal mustalifati ak mustalifa sunnatun sunnala wajibatun suñu fédali boole ga ñi boole ci barta kusan ci bisu arafa ci waxtu wa ci bar jotté ak boole gañu boole timi sege ci mustalifa ci guddi gañ bayiko arafa ñoo mustalifa yaari boole yoy gu ci nek rek sunna la wajamhul musafiri boole aji tukki ja fi jiddi seyri ci taraf dox ba ruksatun ak yoromal la ko xam day tukki dañ koy may bu meuna boole yaari julli dok waxtu ci sibar ak takusan ba timi sege ci nañ ko xawon ci gannaaw bañ fa tollo leral nañ ko xeytu boole yi demé noné ak yombal ak wéfal la buñ defal aji tukki ja wajamhul maridi boole aji tawajja ya khafu mbir mom dana ragal ay yughlaba bu def not ko ala haqli ci xeram takhfif ak wéfal la batay néna bu jullu gu ñëk ci joté melni tisbar nga ragal na jullu ñaaral nga niki takusan dalay fekk luy xam do and ak sago te lay may nga daldi boole fi saasa ko julé ci sabar tek ci takusan wol ak yombal la awé fa la waye nak ba ag ji takusan te la nga yakarum dalu la ko ñu digël la nga baamu takusan jojje nga jitalon te ragal xamuko waralon te loolu dikalu la wa ka salika nak noné jamhu ak boolem te ay latin ngir jangoro bi ci nek ci mom te yakoon tay nek dalika lolé arfaqa di gëna ñewante bi ci mom patay liñu wax boole ak melo te lolu moy bu julli ko jekki joté nga bañ ko julli fa saasa baye ba ci mujju waxto nga dal dikoy wadjal julli ko bo noppé julli ñaaral ga jot nga tek ko ca niki ci sibar jot nga baña julli fa saasa baye ba tekku saan jégué nga dal di wadj julli ci sibar ci waxto ba ci mujju muxtaram tekku sa jot nga tek ko ca ben yon fi saasa lolu ak japp dal la ndax ben yon ga jégué ben yon nga wadjé da julle ndo yar yep te kenn ku ne dem na ci waxtom lool nak boko defé yow te fekk jangoro waral ko dutay ñu bindal tuyaaba yi ku téla na julli ku jëk ci waxtom ku dara dalu nak sañ nako waye su boba du am tuyaaba yi ku téla na julli ku jëk ci waxtom wal fitru dok fi safari ci aptuki ruksatun ak yalam Allah so de tukki te sarte dajé ja dañu la may nga baña wor lool japp na la wal iqsaru wañu julli ga fihi ca tukki ba wajibun aji war la waruk sunna bo re tukki ca sarte dajé ja nga wañu julli gu da mat ñent nga def ko ñaar rek lolou kat sunna la suñu fonk nga xamni wañu ga yoy jamono mo gën matal ga warak hatal fajri ñaar rakay fajar min ar-ra'ibi tok na ci xemem teriya nenañu ñaar rakay fajar mom dong la fuqul malik am ci rahibatu rahibatu nak moy lo xamne bo op doole xet nafile kessa yi tagul nak ci sunna wal moy rahibatu mom na neena ñaara ka fajj rek la ci yoon mari am waxile waxes na ne min sunna ni bok na ci sunna yi waye lim jikko wax rek mo deugar moy rahibatu la waye bokku ci sunna yi wa salatu dhuha di ñu yor yor nafilatun nafila la wa kazalika nak nonu qiyam ramadan tahaw ramadan moy nafila weru koor nafilatun ak nafilala neena julli yor yor luñu fonk la mi nafilé gu bari tuyaba batay julli ñi julli ci wéru koor ci guddiga muy nafilé wéru koor na akhet nafilé yu ñu sopp la yu bari tuyaba wo fi nak na ci mom fadlu ngeneel ka du dundu ajray nga xamni wa man qama ho ko ko taxaw iman ngir gem wa ihtisab ngir sakku tuyaba qufira kun jegalef la ho ñal ko mala nga xamni taqaddama jitna min zambihi ci bakaram neena nafile weru koor bari na ngeene lol ku ci taxaw sax na nga ci wara taxaw te yalla tax ñu jéggal la nga wéssu ci ay bakkar wal qiyam taxaw min al-layl ci guddiga fi ramadan ci ramadan wa khayrihi al-rujul mom min an-nawafil bokk na ci nafile yi al-muraqabi yadun khaymam lo fiha ci ñoom patay neena jom rek ci guddiga di nafile lo xam ci wéru koor la lo xam du ci wéru koor bokk na ci nafile yi ñu taamu lool lool bokk na ci yi bari nga ne lool والصلاه جليه على موت المسلمين تي واي فاتو جليت نيا فريده فراتلا يحملها جدا نكو ينو من قام كو تخاو بها تي موم وكا ذلك نك نونو مواراتهم شنو سوترال دي دفلي سي اكسور ينا جليت ني كو تي فاتو نيو جليه لا الله يسول بوله تي يوي يار ييبو مو جليغا سولغا لو تي نيك فرض كفايه لا بيش نين ني تخاوي ني سي ديس سين جان واتي bu ko ñepp bokay sétan nak ñepp bok am bakkar waxuluhum seen ca ngaay ñom ñi faatu sunnat ni sunna la wajibat ni suñu fetane lool nak mom deugar da wax ne sang ab julit bu faatu sunna la suñu fet li way wax ji keur woor moy momit farlu kifay la xana julit bu faat dal mom sang ga ak julé ga ak sul ga yépp ñoy yamo lu ci nek rek farlu kifay la wa kazalika nak nonu طلب الحلم ساق خم خم فريدة فرطلة عامة جري أجي متلة يحملها جدنا كينو من خام كتاو بها جموم إلا ما ندري لنغ خمنا يلزم دنا ور الرجل واجا في خاصة نفسه جغلق بوبم لأن ساق خم خم دي نياري والا لنغ خمنا موم مونغ من تنك خم جسن بروم دينة أكسوالو أدونا نتحو تيمي جخمكو boko xamul laaj ko ko xam mom farata la ci jenn jëm ju ne xam loolu mom farata ay jëm la muy fardhu aynin top nak xéeti xam xami islam yi ba geeyu ci bu baaxa baax ba man ci xéet li doomi adama yi lu way umpule ñew nga taxaw ko ci leral ko ko loolu mom fardhu kifay la bu ko ñaan ñi defé rek mu doy wayena bu ko ñepp bokki baayi tam ñepp bok am bakkar wa faridatul jihadi farata ay jihad aamatul ajmatul la يحمل هذا نكو ينو من قام كو تخاو بها تي موم الا ان يخشى غريب دفا ديكل الحدو نون يا محل تخاو من برب او نيت فيجب كون دنا وار فرضا بريم مي فرتا عليهم تي نيوم قتالهم خيخانتك نيوم اذا كانوا ديم نك نانيو مثلي حددهم دي ñar ca senou lim neena jihato yefari bu fekke ni dañuy yaatu l'islam rek waye ñom songuñu du no bëgg l'islam yaatu rek kon walbeti bu jihata ñoom ndax yëkkat l'islam fal bu kifay la bu ci ñen ñi taxawé rek mu doy to aji wu ñepp dem waye nak bu fekke yéfari ñoo songu bi rebu julit moom ñafa nek suñu mëne dekkuy yéfari ya dal nek farata ci ñoom ñu taxaw tém ci jappanté ñoom ba délo leen gannaaw su fekke ni mënuñu ko jëssus ñoom di ay julit war leen ca jappalé bañ délo yéfari ya gannaaw xamné bu yéfari ñëkke songu moom ñu bëti ko xex ñoom ba délo leen gannaaw farata la ci ñepp ñepp mo xam koku day goor mo xam koku day jigen mo xam koku day gor mo xam koku day jam ñu jull la dal mom ndegam jullit la dal mom warna taxaw tém ci xex yeufere ba délo leen gannaaw ci yal do ko yé nak yeufere ñaar ci lu képp yam ci ba sax bëti ñu ñaar ci ko jullit ñi dana aram kenn di xex ba yag mu ngi daw ku ci daw rek da nga am bakkar bu reey reey tan ko alquran waxe dafa dis lol wa man yawallihim yawma ithin duburahu illa mutaharrifan li khitalin aw mutahayyisan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min allahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir dafa dis waye nak bu fekke yefal yi apne ni ñar ci mom ku daw itam do am bakkar ci daw ga war ribatu fandu fi suhuril muslimina ci bunti ragali julit nya wa sadduha ak sak buntu yoyé wahiyatatuha ak sinu pek pek moy wattu ga wajibun war gar la yahmiluhu o dana ko yanu man xama ku taxaw bi ci mom batay neena julit ñi fañ ragal ñu fa yi songé len fa ak tastu bu man doon manam buntu man doon rek fa war na am aw julit ñu fa taxaw sam buntu bobé ba kenn du fa jaar ñu lor julit ñi lolu fardu kifay la fa war na am ci ñu taxaw tém ci julit ñi ci fajir ni ragale ku ñu fa songé ñom ñu taxaw fa diko arba daral jallisi di lor julit ñi wala fa warna am ñu taxaw tém ci def ko wa sawmu shahri ramadana wa wer ramadan faridatun faratala war weru koor faratala mu bokk na sax ci ponk l'islam yi wa ihtikafu l'ihtikaf nafilatun nafilala l'ihtikaf nafilala go xamne dañ koy dolandiko rek ngir sakutu ya bu waye warut wa tanaful nafila bi sawmi ci koor mu raxabu lu ñu xemim lolu fi ci mom war rek ngir yalla te fekk koor ga warula lolu ñu sopp la luñu tamula wa ka talika naka nonu sawmu yawmi hashura war bi subha hashura wa rajab ak rajab wa sha'ban ak sha'ban wa yawmi harafat ak bi subha harafa wa tarwiyat ak bi subha tarwiya bokku na ci wor yi ñu sopp yawmi hashura moy bi su fukki tam xarit ak sax bi su juroom ñentel bayit sopp nañ ko ko wor wer rajab itam sopp nañ boko mané nga wor lepp lepp wer barax itam non sopp nañ boko mané nga wor lepp lepp wer tam xarit batay non boko mané sopp nañ nga wor lepp lepp tam xarit wa bis arafa moy bisu juroom ñentel ci wer tabaski sopp nañ ko ko wor yow mu tarwi itam moy bisu juroom ñentel ba ci wer tabaski sopp nañ ko ko wor wa sawmu yawmi harafata wor bisu arafa li khayril haji ñel kul aji aji afdalu mo gam nitu ci mom lil haji ñel aji aji da wax ne bisu arafa sopp nañ ko ko wor ci bu fekke nekko di aji wa bu fekke da nga nek di aji mom duñu tamu nga wor ko ndax dañuy bañ nga xawneew doole ba ma nga wara taxawé ci aj ga tok man bu baax wa zakatun hayni asakay ke wal harz ak bay wal mashiyat ak ndoxtef ba nga ne jur faridatun faratala batay wursa qalis moy ke ak bay ak jur genn ci asaka ca ba matay ni saab ca kaw sarte ñu waxam bok na ci ponk l'islam yi wa zakat al-fitri murum koor sunnat sunnala faradaha sos dogal nako rasulullah yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam murum koor yonante bi moko dogal paral ko ci xetam wi tamasale ko ñepp ñepp wa hajjul bayti at neba faridatun faratala wal umratu umra sunnat sunnala wajibatun suñu fedene at makka ben yon farata la ci kam war moy ko xamne gor la mukallaf la te man nako bolé ci umra nak ben yon sunna su deugar la wax ci umra ben yon umra bo defati mo luñu sopp way du aggu ci sunna patal biet wax la bay ka sunnatu sunna la wajibat ni suñu fadlé wax la bay ka sunna su deugar la way da ci bolé di waru gar nga xamne soko baye am alaman wani yetu yene bil hajji ci agga faridatun farata la yene ajga moy armal mom ponkulé sax ci aj mën ta ñak wa tawafu war il ifada ci ñal ifada faridatun farata la tawafu al ifada mom bokk na ci farata aji mën ta ñak wa sahyu dohga bayna safa digënti safa wal marwati ak marwa faridatun farata la dox safa ak marwa batay bokk na ci farata aji wa tawafu war ba al muttashil bi aji jokk bi ci mom wajibun aji war la war gi nga xamni moy jitu dox safa ak marwa on ñu wax tawaful khudu war ko do aksi makka ko wax waru siyare mom na waru gar la soko baye am alaman wayu te aji wer wa tawaful ifadati tawaful ifada akadu mo gëna fedaliko min ci mom da wax tawaful ifada mo gëna fedaliko tawaful khudu waaw ndax tawaful ifada mom farata la té tawaful khudum waru gar la waxam soko baye alaman man nako wéccé wa tawaf warga li wada ngir taggu kaaba la sunnatu sunna la war ba ngay war bo li bëgg ñibbi ci ti taggu kaaba gi sunna la wal mabitu fanan bi minan ci minan laylata yawmi harafata ci guddi bi su arafa ga sunnatu sunna la fanan minan jëgë fa nak doora dem arafa ji suba sa ha lolu sunna la waay ku ko baye tam du tax dara war la ca wal jamhu bole ga bi harafata ci harafa wajibun aji war la bole ci sa takusan fofé ci arafa waxan nako ci gannaaw da ko baam war rek waxan na fofu ne sunna la tudi war ko fi waru gar da ko baamu rek wal wuquf taxaw ga xarafatu ci arafa faridatu faratala taw arafa mo bokku na sax ci tanki aji muntu ñak am nga ko tuddé farata wa mabitul musdalifati fanan musdalifa sunnatun sunnala wajibatun suñu feddali fanan musdalifa da ko tuddé sunna suñu feddali waye dañu wax né wacce gu musdalifa mo muntu ñak waru gar la su fekké nga romb rek jall wacce wu musdalifa da nga mala ma wuquful mashharil harami taw ci al mashharil haram ma'murun luñu diglé la bi ci mom bo bayiko bo julé suba ci musdalifa nga ñu taxaw ci al mashharil haram ba jant bi bëgga fenk lolu tam nañ ko waram yul jimari sanni jamray sunnat mu sunna la wajibat mu suñu fédalé sanni jamray da ko tuddi sunna way waru gar la bo baye jamray ba nga baye ci bo baye jamray yeb ba nga baye ci ben rek wala ma wa da salika nak nonu al hilaqu watu watu ci fañ la ko digalé ba jempu momi da bok ci waru gar yi boko baye wala ma wa taqbiru rukni fon tonku ba sunnat ni sunna la wajibat ni suñu fadali dafa djiglu boy wër kaaba gi yoon wu ñëk wa nga fon ci al hajar al aswad li waxna sunna suñu fadali la yoon ci dess nak mom nga jadd fon doñu ne nga man nga ko luñu soppal way agul ci sunna wa xoslu ci ngaay la di ihram ni armal ga sunnatu sunna la waru ko bu julli inda ihram fi armal ga sunnatu sunna la da nga la ngay sangu wala nga armal te ñu bëgg armal ga sus ci fa saasa da nga lolu sunna la ga julli tam wala nga armal armal gi top ak julli patay luñu sunna la luñu tamu la waxu su harafa ta ci ngaay arafa sunnatu sunna la ci ngaay li nga xamne mom la ak kat bi di sangu bala taxaw arafa bu dey bëgg taxaw arafa dal lay wax sunna la wax ji gëna wër nak moy duñu sopp la té bala nga ko def na fekk tisbar duggu wal khusu ci ngaay la li doxo li makka ngir duggu makka mustahab luñu sopp la ko baam way wax nako wa salatu julli fi jamaahati ci mbolo afdalu mo gën mi salatu li tass ci julli kenn bi safin juroom ñaar waxi ci ñaan ñaar fukk daraja tan ci daraja ci na julle ci mbolo mo gën julli yow dong gëna na ko lu tolne ñaar fukki dega rek juroom ñaar bennet li bané ñaar fukki xaar juroom wa salatu julle fil masjidil haram ci al masjidil haram wa masjid rasul ak jakka yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sazan ci kenn dong afdalu mo gën mi salatu ci julli fi sa'iril masajid ci mbolam jakka yi yana bo julle yow dong ci jakkay kaaba ga ba jakkay yonent bi du te bo epp tiyaba bo julle won ci jenen jakka tamuy mbolo nga julli men yow dong nak ci jakkay kaaba ga ba jakkay yonent bi bo epp tiyaba nga julli won and ak mbolo ci jenen jakka ju bokut ak yoy yari jakka wax fay fa wutefna fi miqdari tadhifi ci kam fulga wala ci kam yokuga bi dalika ci lolé baynal masjid haram digante al masjid haram wa masjid rasul ak jakka yonante bi alayhi yalna dole nek ci mom as-salatu tolitran wa salam ak doli wono wala ñu xalafte wute futne an salatu naka julli fi masjid rasul jakka yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdal mo gën min alfi salatin ci julli julli fi ma siwahu ci ibul mom wa siwal masjid haram abul masjid haram el masajid ci mbolim jakkay dañu wuté ci julé ci jakkay kaaba ga ak julé ci jakkay yonent bi lan mo ci ëpp nek tuyaba ni sax ma sa nañ ci ne julé ci jakkay yonent bi mo gën julé ci yenen jakka ju bokku ta kaaba ga dañ na ko jundi yoon kon dal nenañu bu xasse genné jakkay kaaba ga tek fe julle ci jakka yonante bi moy gën julle ci yenen jakka lu mat junni yon la koy gëné li wuté nak moy julle ci jakka yonante bi ak julle ci jakkay kaaba la lan mo ci gën wa ahli madinati wa madina yaqulun dañu wax né inna salatuna ka julli fi jakkay madina afdalu mo gën min salati ci julli fi masjid al-harami ci masjid al-haram bidon alfi ci li yeesu jooni wa madina dañu wax ne julé ci jakkay yonenté bi fi ci madina mo gën julé ci jakk joni ci kaaba ga waye nak lam ko gëné mu tut duni yoon xeyna mu tollok joom ñaar témir yoon waye agul ci jooni wuté bi dëgg dëgg rek dafa am ci digënté kilifa yi ndax bu né malik ak ñi and ak mom dañu japp ni madina mo gën makka al imam shafi'i ak ñi and ak mom japp ne makka mo gën madina bu ñëwé ci jakka yi malik mom ak wa madina dañu japp ne julé ci jakka yi madina mo gën julé ci jakka yi al masjid al haram muy jakka ji ci kaaba ga waye né nañu amna riwaya bo xamné ak tirmidhi ak ahmad ñoko netti té ibn hibban ibn abd al-bar degeural nañ netli bobu dal day wone né julé ci jakkay kaaba gi gëné na julli ci jakkay yonenté ba téméri yoon téméri julli netli bobu dané wa salatun fil masjid al-harami afdalu min salatin fi masjidi haza bi mi'ati salatin bo topé netli bobu mom du amati genn wuté né julle ci jakkay kaaba gi bo akke tiyaba julli ci jakkay madina ja temeri julli wa hadha li kulluhu lepam fil fara'id moy budé ci farata ya wa amma nawafil dal nafile yi fa hadi yo def ko ci neeg ya aftalu mo gan ñena li lepp nak budé farata tax ñi wax way budé xéetu julli nafile mom defé ko ci neeg mo gan defé ko ci jakka wa tanaful nafila bi rukku ci julli li ahli makkata ñel ñu makka habbu mo gëna sopp dina jëm ci ñun min tawaf ci wër kaaba ñu dëkk makka nga xamne dañu dëkk kaaba ga am tawfiix yi wër ko dañu yomb ñom mëna ñoo baril nafila ci rakka xamne bari nafila ci rakka mo gën ci ñom ndax sa ñul bëti go rek gis kaaba ga man ko wër wa tawaf waye na wërga ina gora bay ñal doxandem ya ahab mo gëna sopp ina jëm ci ñun dina rukko ci julli li qillati wujudi zalika ngir neew ak amuk lolé lahum ñalel waye neena nak budé ku ñew makka difa doxandem rek xam nga ñibbi te bu xose ñibbi do amati kaaba go wër kon yow lo na ra nafila nga def ko wër kaaba bo gëna def ko ay rakka wax bu xose ñibbi rek am kaaba go wër day dal di jafé kon nak bari sa wër mo gën bari say rakka wa min al fara'id bok na ci farata ya ghadd al basari dam jisba al maharimi walis yu aram ya dina bok na ci farata yi te jull bu ne parca ga bopam moy sam say beut ban ca xol lo wurta xol walaysa fi nadrati dir mi nek ci xol ba al ula bay aji jek bi ghairi tahammudin ci lu tay harajun bakar neena boy jekke jekki xol rek say beut dal ci lo xamne waris ko xol nga dal di baye fa saasi saasi dañ ko xolaat lolou do ci am bakar waye nak bo jalle xol nak dal di am bakar ca yalla nga jall xol wala fi nazari du ci agni ci xol ga inal mutajallati dem ci magat mu jigen patay magat mu jigen mo xamne gor ñi ajotuñ ko xol ko amul bakar wala fi nazari du ci agni ci xol ga ina shabati dem ci waxabaane wu jigen li hudurin ngir ngant min shahadat ci xere xaleha ci mom wa shibhi androm mom patay neena ndaw lu jigen man nga ko xol ndegam ngant ko waral niki dang koy xere ci ñukoy may jeuker ba muy jaay ko jeulunte nga diko xol ngir xamé ko ci bo legge bu lolé maté xere nga doy ci xere xamni ki la won dara neeku ja batay bo dé docteur bi fajj ñu andi ndaw lu jigen la nga diko fajj kon du tolo fa ngay faj rek nga xol fofu yam ci dara neeku ci waxat urxisa yola ma lefna fi dalika ci lolé lil khatib ñal aj labat dal la may bu bëgge tak jigen nga xol kanamam ak ay téngam bëgg ni sax nga may jek jek tak kenn te fekkul nga gis jëm ji manam xol kanam nga ak téng ya lol dal leugul moy bala nga tak kenn rek lu neew neew nga dem ba gis kanam nga ak téng ya wa min al fara'id bok na ci farata ya sawm lisani ñongal lamay wa anil kazibi wal istan wa zuri ak neen wal fahsha ak aw ñaawteef wal ghibati ak jow wal namimati ak rambaaj wal batil ak neen kulli leppam ne bok na ci seriñ wara samu baaxa baax lamay nañ ca moyto wax lu amut lolu moy fen nañ ca moyto xéré neen moy xéré lo xamne woor la donte faral de pour la amit waye dang ko xéré yow xamawone ne moy la am lolu aram na fahsha ji wax nak moy lepp lu aram rek ci wax ba jëf rek dafa taw ci lamiñ rek waye kon lepp lu aram wax rek nako moyto ci lamiñam rawanti na jëw jëw mom day lu yomb lolu te islam bañ ko lolu muy wax ci ku fi nekkul lo xamni su ko degon du ko neex da fekk sax lolu amna waye mom bu ko degon du ko neex o ëpp na def lamu ca tek muy rabaaj mo gëna doy war ndax mom da mëna yaq lolu digënti nit ñi ñu nononte kenn ku ne du muy sa maroon rabaaj nak moy jëlé ay wax ci ki dem netliko keneen ndax bëgg yaq seen digënté doon sax jublu wo ci yaq waye yaq man na ci am rek lolu ëpp na def lepp lo xamne rek buñ ko siwelé mu andi yaq rek lola ëpp na siwel lepp luy xétu tiaxan rek moy lepp lo xamne xétu wax la wo xamne amu tiyaba rek nako julit bi moytu rawante na nak moy lu aram ba mu lin ship qala waxon ar rasul yonante bi alayhi salatu wassalam man kana ku nek yu'minu digam billahi ya allah wal yawmi ak bisba al akhir ajmuj fal yaqul nay wax khair aw yu aw li yasmut tem nopi ci lu bokku to yu yonante bi neenon kep ko xamne gem nga yalla gem ni bisben ci dina ñew loy bëgg wax nang ko setlu bu de lu bax lu am tuyaba nga wax bu fekke nak du lolu ngeete sawlamé qaal waxone yonante bi alayhi salam min husni islamil mar'i bokku na ci rafetuk l'islami tiamsa tarkuhu bayem nga ma lepp lo xamne la ya'nihi du ko jariñ yonante bi neena won bokku na ci li tax sa l'islam rafet lepp lo xamne du la jariñ mo xam wax la mo xam jëf la rek nga bayiko sori ko wa harrama aramalna allah yalla subhanahu sorelna ko lepp lu yollu ci mom dima al muslimina deret julit nya wa amwalahum ak seeni alal wa a'radahum ak seeni dar illa bi haqqiha darajatil aq yalla da aramal sa mbokum julit ngay tour deretam te jaglu yon mba ngay lal alam te soñoko mba nga yaq ab deram ci genn wet ab julit dal mom esko wara oromal ormal deretam ormal allam ormal ab deram bañ yaq ab deram lumay nak da jadd yoon bu jadd yoon nak yoon mo koy awale ci yoon wa suba ba lol tuya balay don mom wala yahlu du dagan damu rin deret ascham muslimin kuli ab julit illa an yakfura dare bu dafa weddi baxda imanihi ci gannaaw gomum nga aw yasni wala muy jalo baxda ihsanihi ci gannaaw singi wom nga aw yaqtula wala muy rey nafsan bakan bi xey na ci dul bakam aw fasad wala ak yaq fi ard ci suuf yaq ci suuf moy def rugo ga waxon adukal be aw yam ruq wala muy fal min diine ci diine fal ci diine moy genn ci diine manam fas pas pas bo xamne ñu tok seen banex ñokay fas ci diine te mu jiyo pas pasu diine ju sel da wax na julit mom day tax ñu sañ ko ray moy mu murtat nekkal ci islam ba yag mu wax ba mu def lu ko ci genné ba mu ndialo ta fekk mu sengew ba mu ray bakkan ñu top ko wara fay ci mom ray ko ba mu def li wax adukal be dog yoon yi ko taxaw mu karla bëgg jël sa alal ba bok mu jekki jekki pas pas pas bo xamne dafa safanon tek diine ndax kon lolu murtal lay doon yoy moy waral ñu xañ ray ab julit ay bokk tu wal takuffa nga fek ya dak sa loxo xama wal slep lo xamne la yahilu dagan la ka ñal la min mali ci alal aw jasad wala aw yaram aw damin wala deret neena lepp lo xamne lewul rek muy alal jambur ba yaramu jambur ba dereti jambur nang ko sori nga moy to laal alal jambur ba yaramu jambur ba tour dereti jambur wala ta sa du dox bi xadamay ko ci siyar ndegu fi ma ci lo xamne la yahilu dagan la ka ñal la wala tubashir du jonjonte bi farji ko ci sepay aw bi shay'in wala ci dara min jafati ko ci so yaram ma lo xamne la yahilu dagan la ka ñal la da nga yok ci tank jëm fenn da nga xet ba xamne li nga bëgg doxi lo sa nga dox la.